برگ حساب برنامه شماره 198. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی نیصف دار غیره دیار. در ما به ناز می نگرد دلربای ما، در ما به ناز می نگرد دلربای ما، بیگانه‌وار می گذرد آشنای ما. بی جرم دوست پای ز ما برکشید باز، بی جرم دوست پای ز ما برکشید باز. تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما. هیچ کس شکایت جورش نمی کنم، ترسم به گفتگو کشد این ماجرای ما. ما دل به درد هجر ضروری نهاده ایم، زیرا که فارغ از طبیب از دوای ما. دل به درد هجر ضروری نهاده ایم. ما دل به درد هجر ضروری نهاده ایم، زیرا که فارغ است طبیب از دوای ما. بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین، بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین، بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق دربند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سر به بالای دوست ماننده است. پیام من که رساند به یار مهرگسل، پیام من که رساند به یار مهرگسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست، به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است، که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. Thank you. محمل بدان ای ساربان، تندی مکان با کاروان، کز اشغان سر برمان، کز اشغان سر برمان، بوی روانم می روان، اما من زهر تنهایی کشام، دیگر مپرس از من نشان، از دل نشانم می‌رود وا، thank you. بی بنیاد او در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود اما چشم خیشتر دیدم جانم میرود اما که جانم میرود ای ساربان آهسته را خارم جانم میرود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود با دل Thank you. غیبت که ز درگاه نومید نگردد باز، غیبت که ز درگاه نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 198 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، بدیعی و اکبر گلپایگانی تنظیم کردیده. اشعار از عطار، عبید زاکانی، سعدی و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.